А мы ўжо гатовыя прачытаць вам чарговую частку кнігі Паўла Міцько «Навасёлы». Дзеянне яе адбываецца ў часы, калі вашы мамы і таты былі маленькімі, і, магчыма, вам давядзецца звярнуцца па тлумачэнні да іх. Як дзеці гулялі без догляду дарослых і як дамаўляліся пра сустрэчу без тэлефону. А астатняе вам, несумненна, будзе зразумела. Слухаем чарговую частку кнігі, якую чытае артыстка Ліка Пташук. Мы зрабілі ўсё, каб працаваць спакойна ў бяспецы. Жора дзёў пад рушаю прынцікам, я выгрэбаў саўком і рукамі. Падавалася слаба, бо хіба гэтая жалязяка і савок інструменты? Забаўка. Вось каб рыдлёўку ці такі шуфель, як у дзядзькоў. Імі можна было б тонкія карэнчыкі прасякаць. Я цюкнуў па карэнчыку саўком, а ён, як струна, дрын, вочы засыпала зямлёю. Ну памажы, у цябе ж рукі чыстыя. Сам памагайся, у мяне таксама брудныя. Жора дзёўб заўзята і прыгаворваў. Я выцягнуў са штаноў ўніз кашулі і працёў вочы і твар. Пілку трэба! Пілкай паадрэзваць карані! Раіў зверху Паўлуша. Ён больш на нас глядзеў, чым на дом і дарогу. Жора пастукаў сабе па галаве звонка, як па пустой пасудзіне. Чуў, сядзі і не лезь! Бо і праўда, гэта ж не нож. Не парэжаш пілку і гэтыя брудныя тонкія, як вяровачкі, карані. І чаму якраз пад грушаю капаць? Ніхто ж не загадваў. Падземны ход можа ў любым месцы выйсці. Я так і сказаў Жору, і нават рукі абтрус. Вычышчай, бяры, нанава пачынаць. Тут жа яма ўжо да каленяў, а? Жора не скончыў. Знізу па схіле поўз на карачках збялелася рожа. Рот разяўлены, з галавы твару пясок сыплецца, плямкнуў губамі. Там Васю засыпала. Зверху залямантаваў Паўлуша. Абвал! Ратуйце! Мы з'ехалі ў яр на штанах. Пячоры не было. Была шырокая выемка, а зверху навіс толькі тоненькі пласт дзёрну, а знізу куча пяску ў пояс, настармачаныя глыбы зямлі. З краю кучы ямка, нібы чалавек ляжаў, далоні абапал адціснуліся. Ён ужо ўцёк недзе, схаваўся. Гэта я тут ляжаў з краю, сярожу склепнуў, мяне да грудзей заваліла. А Вася, ён там, паказаў ён далей. Жора апусціўся на калені, гладзіць, як дурань пясок, а я чую, як паўзе ў мяне паміж лапатак халодны струменчык поту, і раптам як кінемся на завал. Рукамі рвём, пад сябе гормім, у бакі рассовываем яшчэ, і ў грудзях цісне ад страху да млоснасці не дыхнуць. Ціха, стогне, мабыць, крычыць Жора. Не, гэта Сярожа душыць у сабе плач. Нешта цёмнае мільгнула над намі, цяжка гопнула ў яр. А, той дзядзька, што ў капелюшы, абапёрся на шуфель, як спартсмен на шосты саскочыў. Паўлуша трасецца на беразе, кулачкі прыціснуў да грудзі. Дагуляліся. А я не паверыў спачатку, зноў думаў дурныя жарты. Рабочы папляваў на далоні. Колькі іх там? Адзін, Вася! Закрычалі мы разам. А куды галавою, хто помніць? Туды і на мяне напала ікаўка. А ты, малы, бяжы па яго мамку, махнуў рабочы на Паўлушу. Дзядзька адкопваў шуфлям і асцярожна, і хутка, і з бакоў ад яго адгрыбалі зямлю і мы. Брэнк стукнуў шуфель аб дошку. Дзядзька адкінуў яго ў бок, асцярожна вывернуў дошку. Нешта мільгнула ў ямцы і зноў засыпалася пяском. «Кашуля ў клетачку! Гэта яго!» – закрычаў я. Рабочы расставіў ногі чым шырэй, каб не наступіць на Васю. Раз, два, тры! Развернуў рукамі зямлю ў бакі, зрабіў ямку там, дзе павінна быць галава. Ёсць! Валасы відаць! Патыліца! О, добра, што не ўгору тварам. Дзядзька сарваў сябе і адкінуў капялюш. Яшчэ грабок, яшчэ. Вось і ўся Васява галава відаць. Выграблі ямку пад тварам. Дыхай, Вася, дыхай, Вася, дыхай, рыжык. А Вася, Вася не хацеў ажываць, не хацеў дыхаць. Не жывы. Сярожа зноў захліпаў, схапіў шуфель. Даўжэзны тронак не слухаўся яго, матляўся ў бакі, а мы ўсё грэблі. Злева ад рабочага я, а справа Жора. Можа, заміналі дзядзьку, залішне мітусіліся. Шуфель зноў у дзядзькі ўпёрся ў цэлую гару пяска, сунуў з Васі. І яшчэ, ну, ну, ну, дзядзька кінуў шуфель, заглыбіў абедзве рукі ў пясок, намацаў Васю і вымаў яго. Асцярожна, паварушваючы крышку, абтрэсваючы, а на беразе ўжо цётка Клава, Васева мама і прафесарыха, і наша баба, і нейкія незнаёмыя цёткі набеглі, мо не з нашага двара. «Дзе ён? Дзе ён? Пусціце, яго на кавалкі разарву!» Крычала цётка Клава, а твар яе укрыты падазронымі чырвонымі плямамі. І тут убачыла цётка Клава, што Вася вісіць на руках у дзядзькі. А! Пачала яна садзіцца, і ўсе цёткі ўхапіліся за яе падтрымаць. О, загласіла яна на ўвесь мікрараён, а сыночак мой, а на што мы перасяліліся сюды, на тваю пагібель? І яна раптам вырвалася ад жанчын, затупала дробненька пад хоні, растапырыўшы рукі, як надломаныя крылы, забегла ажно ў чужую бульбу. А Вася... Вася ляжаў, ужо да гары заткінуты назад і схілены на бок галавою. Твар у яго цёмны, губы сінія. Вусаты дзядзька прачысціў яму хусцінкай рот і нос, закінуў Васевы рукі за галаву раз і кінуў іх назад на грудзі два. Раз, два, раз, два. Лоб у дзядзькі ў брудных пацёках поту. Пакінуў Васевы рукі, заціснуў яму нос і як дыхне ў рот. І яшчэ, і яшчэ, і яшчэ. А тады ціскануў далонямі на грудзі раз, і другі, і трэці. Паслухаў вухам сэрца і зноў раз, раз, раз. А сыночак, лезла яму пад рукі, замінала цётка Клава, цалавала Васю ў лоб, у шчокі, працірала яму вочы. «Ды вазьміце ж яе, о Божа!» – прастагнаў вусаты дзядзька. Мы ўхапіліся за яе ўтрох, ды хіба падымеш цётку Клаву, калі яна ўпіраецца. А жанчыны на беразе толькі тупалі, вохкалі, і тут зляцеў у яр той дзядзька, што з валасамі на шчоках. «Дзе ён быў дасюль? Пусціце яе!» «Опа!» – падняў ён Васяву маму пад локці і павёў. «Усё будзе добра, таварыш мамаша. Хуткая ўжо скора прымчыцца, я пазваніў». І Вася ўжо дыхаў сам, і вочы быў, на секунду расплюшчыў, але нічога не бачыў і не цямеў. «Холадна!» – раптам выразна сказаў Вася. І цётка Клава вырвалася ад таго чорнага цыгана, упала каля Васі, зняла з сябе зялёны джэмпер і захутала сына. «Лічы, што ў сарочцы нарадзіўся!» Вусаты рабочы сядзеў на пяску каля Васі і цяжка дыхаў. З ілба ў яго капалі мутныя кроплі. Думаў, ужо канцы яму. І тут на беразе заходзілі, замахалі рукамі людзі. Прыгула і сціхла машына, бразнулі дзверцы. «Сюды, сюды, тут ён!» Над абрывам паказалася цётка-ўрач у белым халаце і белай шапачцы з сумкай у руках. «Пераломаў няма?» Мы паціскалі плячыма, нікому чамусьці не хацелася гаварыць. Вусач падняў Васю, пабраўся з ім у гору, на вуліцу. Мы караскаліся следам. Васю палажылі на насілкі і засунулі ў машыну праз заднія дзверцы. І цётка Клава палезла ў машыну. «Клава, Клава!» – кінулася да хуткай дапамогі прафесарыха, паказваючы на свой і на яе твар. «Не зразумела Васява мама. Вось так і паехала». С памідорную гушчаю на шчоках. Людзі не разыходзіліся, гаварылі, размахвалі рукамі, а на нас столькі усякага вярнулі, аж вушы вялі, слухаючы. У адным доме нейкія хуліганы папераразвалі ва ўсіх правады ад антэн тэлевізараў. А пры чым тут мы? У другим доме сваволили с запалками у подвале, пожару нарабили. Ну а мы чем виноваты? У третьем доме на першем поверсе помывалочивали мячами в окны. И где что не здарылось у городе, все переказали. Голосно, каб мы чули и перевыховывалися, червонели от сорому. Да на толпу и шел стомленно дыхаючи Лявон Иванович. На плячи он трымал вязку долгих драуляных рыек, у руце пук коротких, выгабляванные, с выразами на концах. Блищать солнце отбивается. Мы перагарнулі чарговыя старонкі аповесці Паўла Міцько «Навасёлы» або «Праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая» кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. Чытала артыстка Ліка Пташук.